Welkom in Jazz Meeting. We begonnen Jazz Meeting met het nummer Memory of Enchantment van Herbie Hancock en Wayne Shorter. Shorter had niet alleen grote naam als saxofonist, maar geldt ook als invloedrijke vernieuwer. Als schrijver van bekende jazzcomposities als Speak No Evil, Black Nile en Footprints. Hij schreef nummers van Miles Davis, onder andere ESP en Nerfvertity. Wayne Shorter begon met toetsenist Joey Samuel, de jazz, rock en fusion band Weather Report. Onlangs verliet hij deze aarde op 89-jarige leeftijd. Wayne Shorter. We gaan straks luisteren naar Cricket Way Open van gitarist Greg Howe, bassist Victor Wooten en drummer Dennis Chambers. Het nummer Cricket Way Open staat op het album Extraction. Dan Cap van muzikant en componist Tony McAlpine. Hij is bekend als instrumentale rock-solo-gitarist. Samen met contrabassist Bunny Brunel en drummer Dennis Chambers. Het nummer Cap. Valentina Samba komt van het album Meant For You van het Gerlo Hesselink kwartet. En het kwartet bestaat uit Gerlo Hesselink, Dirk Balthaus, Johan Plomp en Joost Kesselaar. We beginnen zo met Crispy van Prashant Aswani, een producer, gitarist, songwriter. In 2019 mochten we hem horen en zien in Baked Potato in L.A. Crispy staat op het album Visions. Prashant Aswani. Thank you. We'll be right back. We'll be right back. dat was Cricket Way Open van gitarist Greg Howe, bassist Victor Woodson en drummer Dennis Chambers. Het laatste nummer van de Jazz Meeting, dat doen we dan met bassist Adam Nitti met het nummer I Still Believe van zijn album Not Of This World. Legends van de Australische fusion gitarist Frank Gambill. Gisteren heeft Frank Gambill opgetreden in de boerderij Zoetermeer met zijn All-Star Band. En weet je wie er ook dan zeg maar in het voorprogramma zat? Dat was dan Richard Hallebeek. Wij gaan hem ook zo draaien met het nummer East Side Bridge. Het komt van Project 2 van Pain in the Jazz, featuring Greg Howe. Richard Hallebeek speelt al 41 jaar gitaar en heeft samengespeeld met onder andere Alan Holsbert, Scott Henderson en Dweezil Zappa. En hij was maandagavond in de Café de Cactus Hengelo. We beginnen zo met Vista van de Duitse componist-producer M.S.M. Schmidt, samen met de Australische drummer, producent, producer Virgil Donati. Alan Holdsworth was een Britse gitarist van jazz, fusion en rock. De Amerikaanse trompetist John Daversa, de Canadese jazzpianist Andy Milne en de Amerikaanse bassist Jimmy Heslip Vista. En het staat allemaal op het album Live van M.S.M. Schmidt. Veel luisterplezier en tot jazz! Thank you. Thank you.